сидить серед тутешніх людей, незручно святкова у своєму яскраво вишиваному вбранні. І тільки раз у раз щасливо, як на сонце, позиркує на сина. А Тоня вже через стіл грає своїми карами до капітана Дорошенка. «Скажіть, ви на острові Паски були?» «Не Паски, а Пасхи», – ледве чутно поправляє її Віталій. «Немає значення», – голосно заперечує Тоня. «Це ж там всі люди голі ходять». Капітан сміється, а Ліна Яцуба, не зводячи з нього серйозних очей, ставить йому своє запитання, що давно вже видно мучить її. «Розкажіть, як ви жили? Чи були ви щасливі?» Капітан деякий час сидить мовчки. Обличчя його хмарніє. Як він жив? Чи був він щасливий? Не так просто видно на це відповісти. Чекаючи його слова, старшокласники уважно дивляться на нього. Для них капітан Дорошенко – людина завидної долі. Їм подобається його незвичайний фах і манера триматись, і делікатність, і зовнішня підтягнутість, якась свіжість, що нею так і віє від нього. Хоч скроні вже срібляться, а з виду капітан ще моложавий, має здоровий колір обличчя, особливо якщо прийняти за ознаку здоров'я, і отой викликаний високим тисненням палаючий рум'янець. В очах задума і розум. На морському кітелі, що облягає могутні плечі Дорошенка, якір, ланцюг і секстан. Хлопцям просто очі вбирає той значок та славетна моряцька трійця. Ланцюг і якір – сіросталеві, секстан – золотий. Подейкують, що йому теж відставка. Невже відплавав своє? Невже тепер припорошуватимуть степові вітри той золотий секстан і ланцюг і якір? Хлопців розбирає спрага. «Розкажіть про плавання. Як ви капітаном стали?» Дорошенко, сміхнувшись, задумливо починає, мов би, про когось стороннього, розказувати їм про якогось смішного парубійка Селюка, що з торбинкою за плечима у свитці чабанській прийшов колись із степів у Лиманське з мрією побачити океан. Весь час оповідач трохи сумовито підсміюється над тим парубійком. Однак усі почувають, що це він розповідає про себе. Адже саме в їхньому віці пішов він звідси у своє життєве плавання. Саме таким парубійком, у свитці, з торбою, подався на зорі юності в Лиманське. Мріялись хлопцеві паруси до неба, пальми ще не відкритих архіпелагів, а мусив кастрюльником найнятись до збур'ївського дядька-капітана. І, поринаючи в спогади, Дорошенко пояснює, хто вони були, ці дядьки-капітани, бо мало хто знає, мовляв, тепер, що дядько-капітан – це колись був характерний тип тутешнього мореходця, вихідця із Олешок, чи із Збруївки, чи з інших берегових сіл Дніпровського гирла. На всьому Чорному морі до дядьків-капітанів ставлення було насмішкувато лагідне, веселе, їх здалеку впізнавали в портах, а Збур'ївський, і вже веселішають обличчя. Безліч різних приповідок ходило про них по Чорномор'ю, звеселяючи моряцькі компанії на своїх берегах і в тавернах чужих далеких міст. Ось він випливає з Олешківських комишів це їхній вусатий Одіссей.